انبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله سامعین السلام علیکم. حمد و درود تو بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ناچیز نو نفس دے شر تو نجات بخشے، کامل اسلام ایمان عطا فرماوے، انگریزی تعلیم علماء و مشائخ کی نظر میں جڑا موضوع گزشتہ جماعت المبارک شروع کیتا سی، اج اس دی دوسری قسط ہے. مولانا ابوالبشیر محمد صالح رحمت اللہ تعالی علیہ دے صالح بیان تو بعد اج ایک بہت بڑے عالم اور بلکہ علماء اپنے دور دے علماء دے سر فہرست آن والے اور اپنے دور دے مشائخ دے وی ممتاز بزرگ عرب شریف دے سیدی شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دی نظر چ انگریزی تعلیم کی سی؟ گویا اس موضوع اج والے دا نام بن گیا انگریزی تعلیم شیخ نبہانی کی نظر میں. جویں گزشتہ سی انگریزی تعلیم مولانا محمد صالح کی نظر میں، یہ ہے اج شیخ نبہانی کی نظر میں. شیخ نبہانی دی شخصیت دا تعارف ہو، جڑے حضرات درس و تدریس کردن یا دینی کتب دا مطالعہ رکھدن انہاں نوں تے تعارف کراون دی لوڑ نہیں، تہاڈے واسطے مختصر جا انہاں دا تعارف میں پہلوں کرانا تاکہ انہاں دی شخصیت دی اہمیت تہانوں سمجھ آوے اور پھر انہاں دی گل دی اہمیت تہاڈے دل چ آوے گی. شیخ نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ 1265 ہجری وچ آپ دی پیدائش ہے. 1265 ہجری گویا ہونے 1426 100 تے کنے سال بن گئے 35 تے 26 کنے ہوندے 35 تے 26 161 سال پہلا انہاں دی پیدائش. یعنی گویا مولانا ابوالبشیر محمد صالح رحمت اللہ تعالی علیہ تو بھی انہاں دی پیدائش پہلو ہے. انہاں نو 125 سال ہویا ہے, انہاں نو 161 سال ہو چکا. وفات شریف انہاں دا وصال مبارک کا ہے 1350 ہجری نو. آپ اپنے دور دے عرب شریف دے اولیاء کرام, مشاہیر اولیاء کرام تمام سلسلیاں دے انہاں تو فیض یافتہ نے. میرے سامنے انہاں دے مختصر حالات دے بیان واسطے آپ سرکار دی ایک کتاب مفرج القروب و مفرح القلوب دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان تو چھپی, اس دے شروع دے اندر جو کچھ لکھے نے حالات انہاں تو میں جناب نو بیان کر رہا. آپ سرکار نے سلسلہ ادریسیہ عرب دے اندر انہاں دے شیخ اسماعیل نواب تو فیض حاصل فرمایا ہے. سلسلہ رفاعیہ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کویت دے, جنہاں دی زندہ کرامت مشہور ہے کہ آپ سرکار سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے روضہ انور تے تشریف لے گئے تو عرض کیتی یا رسول اللہ میں دور سا تے روح گھلدا ہوندا سا جناب دے سلامی واسطے, تے ہن میں جسم بما روح حاضر ہویا, آپ ہاتھ مبارک دیو تے میں چوم سا. سرکار نے ہاتھ مبارک باہر ظاہر فرمایا. اس وقت دے کنے سینکڑے ہزاراں مشائخ علماء عوام نے اس دا نظارہ فرمایا کہ محبوب دو عالم دا ہاتھ دست شفقت قبر انور تو باہر آیا ہے اور شیخ احمد رفائی نے چومیا ہے. وابڑے اس گل نو باویں نہ منن لیکن مستند کتاب امام جلال سیوطی رحمت اللہ علیہ جیسے محدثین دیاں کتاباں وچ اس واقعے دا تاریخ دیاں تقریباً ایسیاں کتاباں جنہاں وچ شیخ احمد رفائی دا ذکر ہونا ہے نا انہاں وچ ضرور اے واقعہ کرامت آپ دی موجود ہے. اس سلسلہ رفائیہ دے اندر شیخ نے شیخ نبانی نے شیخ عبد القادر ابی ربہ دجانی یافی تو فیض حاصل فرمایا ہے. سلسلہ خلوتیہ دے اندر شیخ حسن رضوان سعیدی تو فیض حاصل فرمایا ہے. سلسلہ شاذلیہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ جنہاں دا او خواب ہے کہ آپ سرکار فرماندن میں ویکھیا خواب دے اندر کہ اللہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دے نو سامنے رکھ کے تے اللہ دے محبوب حضرت موسیٰ کلیم دے اگے فخر فرماندے پئے. وہ جڑا واقعہ میں بیان کرنا وہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ دا خواب ہے. دلائل الخیرات شریف ورد وظائف اولیاء کرام دے ورد دی وظیفیاں دی کتاب ہے. وہ شیخ ابو الحسن شاذلی دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے تسا نہیں جان دے یہ تو اڈی علاقے جو نہیں رب دے علاقے چ نے، لیکن جی میں سلسلہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ ہے، اسی طرح سلسلہ شاذلیہ ہے آپ سرکار دا. سلسلہ نقشبندیہ دے اندر شیخ غیاث الدین اربلی انہاں تو فیض یافتہ نے شیخ نبانی، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اشرف تھانوی دیوبندیاں دا، جنہاں نو اپنا پیر مندا سی تے دیوبندی بلکہ آندے سن اساں انہاں دے مرید ہاں، اے رشید گنڈوئی وغیرہ سارے، تے سنیا ہے بھی پیر مہر علی شاہ سرکار آپ سلسلہ قادریہ دے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تو فیض حاصل فرمایا ہے، اور سلسلہ قادریہ دے اندر حسن بن حلاوہ غزی رضی اللہ تعالی عنہم. ایسے حضرات تمام سلسلے آندے اس بزرگ دے مشائخ پیر فیض دین والے نے، ایویں سمجھو آپ دی گل سارے اپنے مرشداں دی گل ہے. آپ سرکار دے حالات دے اتے بہت کتاباں دے تذکرے ہیں، آپ دیاں کتاباں کنیاں نے؟ 80 تو اتے اتے آپ دیاں لگ بھگ کتاباں نے جڑیاں اس لیے پوری روئے زمین دیوبندیاں وہابیاں ہر پاسے چل دیاں پئیاں، تے بریلوی سنی حضرات جڑے نے او تے پھر آپ سرکار دا خاص مقام دل وچ رکھدے نے. اس واسطے کہ آپ نے زیادہ تر خدمت ہی شان رسالت دی کیتی، آپ دیاں زیادہ تر کتاباں سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خدمت حدیث دیاں نے، بالخصوص وہابیاں دا رگڑا پٹنے چے عرب دا بادشاہ ہے. شواہد الحق، شواہد الحق کتاب اردو ترجمہ بازار چ ملدا ہے، اس دے اندر آپ نے لکھیا ہی وہابیاں دا رد ہے. یہ جڑا بالخصوص آندے نے ولیاں نبیاں تو منگنا شرک، تو یا رسول اللہ آکھنا شرک، شیخ نبہانی نے اپنی اس کتاب دے اندر خوب رد فرمایا ہے. جنہیں دل ٹھنڈا کرنا ہوئے، تحقیق پڑھنی ہوئے، شواہد الحق لے کے بازاروں پڑھ سکتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں؟ اس تو علاوہ، شواہد الحق تو علاوہ ہور مشہور کتاباں آپ دیاں، یہ عام جڑے خطیب اج کل دے تے امام ہیں انہاں دے کول وی ہوسن، اردو دے اندر ہوسن، پاویں میرے کول عربی وچ نے انہاں کول اردو وچ ہوسن. جنہاں وچوں مشہور کتاب جواہر البحار شریف آقا نامدار سرکار دشان پاک دے اتے، جامع و کرامات الاولیاء، اولیاء کرام دے تذکرے کرامات دے ہوتے، حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے معجزات دے بیان چاپ دی کتاب ہے، بہت زخیم کتاب ہے، حجت اللہ علی العالمین اندہ بھی ترجمہ بدارج مل جاندہ، جامع کرامات الاولیاء دا بھی بدارج مل جاندہ، سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین، نبی پاک سرکار تے درود پڑھنا، درود کیویں پڑھنا، کنے لفظاں دے درود پڑھنے، ان دا تذکرہ سارا اس کتاب وچ، یہ وی الحمدللہ عربی دے اندر ناچیز دے کول موجود ہے. آپ سرکار دیاں اتنا تصانیف کتاباں مقبول بین العلماء، یہ دسدیاں پیاں کہ کڈا وڈا عالم ہونا ہے. پھر اور عجیب بات ہے کہ آپ سلطنت عثمانیہ جسلے آل عثمان دی حکومت سی عرب دے اندر ترکی مکہ شریف مدینہ شریف سارا ہوندا سی انہاں دے تحت آل عثمان بعد تے پھر او انگریزی سازشاں تے وہابڑیاں دیاں سازشاں دوواں دیاں رل کے سلطنت عثمانیہ نقصان پہنچیا. آپ سرکار سلطنت عثمانیہ جتھوں تک ہے سی اس لے آپ سرکار اس سلطنت دے وزیر سن. آپ نو کنے وارا زیارتاں ہوئیاں سید الانبیاء دیاں, کنے وارا آپ نے شرف بخشیا ہے, آپ دیاں کتاباں بارگاہ رسالت وچ کنیاں قبول ہوئیاں, اے آپ دے حالات تو ہی ویکھ کے پتہ لا سکدے ہو. ہاں جی, ایک نہیں کئی واقعات نے جنہاں دے اندر سید الانبیاء پاک سرکار نے آپ نو زیارت نصیب فرمائی. غرض ہر پاسوں پکا پیڈا دے اچھی شان والا بندہ تے مشہور دیوبندیاں وہابیاں ہر کسے دے وچ آپ دی ایک کتاب ہے جنوں پاکستانیاں تے نہ ساریاں لکا کے رکھیا ہویا سی, او ترکی تو چھپی ہے, ترکی تو پرانی. اس کتاب دا نام ہے ارشاد الحیارا فی تحذیر المسلمین من مدارس النصارا. انگریزی سکولاں تو نصارا, مدارس النصارا, انگریزی سکولاں تو مسلماناں نو بچاون وچ حیران پریشان لوکاں دی رہنمائی کرنا, ایک کتاب دے نا دا ترجمہ ہے. ہن نا پیا دسدا ہے وچ کی ہونا ہے. ہن ایمان نال دسو جیڑا بندہ 161 سال پہلو پیا پیدا ہوتا ہے جیڑیاں او گلاں کرن گے او ساڈے تو اتھے تک پہنچیاں نے یا اونا دیاں ساڈے تائیں آئیاں نے؟ اے شاباش. ہن تساں آپ اندازہ لگایا جے اساں کنے کلے ہوئے پھرنے. جیڑی قوم جیڑے ملہ اینج دے مشائخ تو وکھرے ہون گے وہ باقی کلے نے. آقا انعامدار نے جو فرمایا ہے وڈی جماعت دے پیچھے چلے آجے اتبع سواد العظم, سواد اعظم دے اتباع کرے آجے. ہن سکول دے نال اتفاق رکھن والے انہاں نو چند دن ہوئے نے تے چند دنوں دے وچ وچ جڑے بنے نے انہاں نو چگنو, تے سکول دے مخالف اے شیخ یوسف بن اسماعیل نبانی ایتھوں لا کے تے پیچھا لگے چلو او توڑ صحابہ تے 125,000 نبی سارے جو مخالف ہوئے تے ایمان نال دس ہن وڈی جماعت مخالفاں دی ہوئی یا وڈی جماعت سکولاں دے موافقاں دی ہوئی؟ جیڑا آقا نے فرمایا ہے نا کہ سواد اعظم وڈی جماعت دے پیچھے چلے آجے, اے نہ سمجھیا جے ہر دور دی وڈی جماعت. جے ایا گل ہے تے اج گن لو فاسق فاجر تے بےمان طبقہ زیادہ بنیا کھڑا ہے. کی خیال ہے؟ ایمان نال دسو رنا اسلے پردے وچ زیادہ نے یا بے پردگی والیاں زیادہ نے؟ سچی بولیا جے لاہور چو کڈو خا کنیا پورا کنی آبادی ہے تے لاہور کی 50,00,000 کی آبادی ہے, کڈو کنیا رنا نے پردے والی. تو پھر نبی پاک سرکار دا فرمان جی ایویں چلائیے تے اسا بھی اپنے اندر کپڑے لا چھڑیے کیوں جو چوکھیاں جو ادھر نے. لانسی نے جنا حضور سرکار دا فرمان پڑھیا اردو ترجمے پڑھ لے یا عربی دی کتاب پڑھ لی سمجھ آئی کوئی نہ؟ ہاں جی, یہ مطلب یہ کہ جس وقت دور تو کھڑے اس دور تو پیشانو چل, پیشانو جننے کٹھے حق والے کرے گا وہ ہمیشہ باطل والیاں تو بڑے ہون گے. سمجھ آ گئی نے کوئی نہ؟ تاں وڈی جماعت دے پیچھے چلنا ہے. اچھا تو شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ دی پوری کتاب اے میرے کول جی ارشاد الحیارہ فی تحذیر المسلمین من مدارس النصارہ پہلی بار چھاپی گئی ہے مطبہ حمیدیہ مصریہ سن 1322 دے اندر امام دا وصال 1350 ہے وصال شریف تو چند سال پہلو یہ کتاب مصر چھپی مصر تو ترکی چ ترکی تو ساڈے کول آئی ہے میں تانوں اس دے مندرجات حوالہ جات چند اقتباسات سنانا اس وقت آپ دے زمانہ پاک کے چھو آپ دے زمانے چھو عرب شریف دے اندر سکول دو قسم دے آئے سن مشنری سکول جیڑے کھلم کھلا دعوت دیندے سن بھئی سکول ہیں چھ بال گھلو آو تے سکول ہیں چھ شرط رکھی ہوئی سی اساں جی میں چوڑے عبادت کرنے ہاں ایویں دی عبادت کرو گے ساڈے عبادت خانے جاؤ گے بال تو نال جان گے وہ لے جاندے سن اگرچہ وہ باہر ماں پیو نوں نہیں سن دستے لیکن اندر ایو ہی شرطاں انہاں رکھیاں ہویاں سن بالاں نوں وچ سارا کچھ کرانا ہے اپنے مذہب دے مطابق انہاں سب کچھ کرانا ہے انج دے وی اے سن دوسرے اے سن جنہاں انج دی شرط نہیں سی رکھی کہ اسا چوڑا بناونا ہے لیکن نبی سرور دے دین مبارک دی مخالفت دا جڑا سبق سی نا او وچ ضرور رکھیا ہویا سی امام نے اپنی اس کتاب دے اندر دوویں سکولاں دے وچ داخل ہون نو حرام قرار دتا اور کفر قرار دتا ہے تساں اے ویکھو بھی تواڈے تو چھپایا کیویں گیا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ دیاں انہاں کتاباں دے ترجمے ہو گئے جیڑیاں تقریر اچ مولویاں نو شان رسالت یا شان ولایت شان صحابہ تے وہابیاں دے رد اچ امداد دیندیاں سن وہ فٹ چھپ گئیاں تے آ اے کیوں نہیں چھپیاں انہاں دا ترجمہ کیوں نہیں ہویا حالانکہ کوئی وڈی کتاب بھی نہیں ایویں کوئی 30-40 صفحیاں دی ہونی ہے 50 صفحے دی ہونی 50 الحمدللہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ تعالی دی مدد توفیق نال کہ میں اس دا ترجمہ کرا کے اپنے سنگی دے کولوں میرے کول کیونکہ وقت کوئی میں سنگی کولوں ترجمہ کرا کے تے اردو وچ چھاپ رہا ہوں تے چند دنوں وچ تہاڈے ہتھاں وچ کتاب اردو وچ آ جانی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن مولویاں دا انہاں کتاباں تو خم کھانا تے پرا رانا تے انہاں تے پردے پانا پیا دسدا ہے کہ انگریزاں دی نسل ہے اے انگریزاں نال رلے نے تاں کر کے انہاں اے کتاباں لکائیاں ہیں جے یہودیاں نال نہ رل دے تے انہاں کتاباں نوں وی برملا لے آوندے تے میں لیا رہا ہاں دا مطلب اے نکلیا اللہ تعالی نے یہود نصارا دی مخالفت جڑی ہے نا او ساڈی پیٹے پائی ہے تے اساں اللہ تعالی دے فضل نال ادا کر رہے ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن سنگیو آپ سرکار جو اس کتاب مبارک وچ مختلف فصلاں بن بن کے لکھیا ہے میں ان دے وچوں اس کتاب مبارک دے وچوں تقریباً اکثر فصلاں رب العالمین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وتتکرر هذه الامور على سمع السبی المسلم فی عدہ على سمع السبی المسلم فی عدہ السنین فلا يخرج من المدرسہ الا وقد تجرد بالکلیہ من دینہ وحمیتہ الاسلامیہ وصارت تلک الدولت الممدہ للمدرسہ التي تعلم فیہا التي تعلم فيها احب اليه من دولته وجنسيته من دولته وجنسيتها احب اليه من جنسيته معتقدا فيها وفي رجالها الكمال وهو لم يتعلم شيئا من دين الاسلام وسيرة نبيه سيدنا محمد عليه سيدنا محمد عليه السلام ومناقب اصحابه الهداة المهديين وفضائل ائمة دينه المبين واهوال خلفائه الراشدين ومن بعدهم من السلاطين والأمراء العادلين بل روى له عنهم شياطين أولئك المعلمين أقصى أوصافهم الجميلة ومناقبهم الجليلة فاعتقد فيهم خلاف الكمال الذي اعتقده على خلاف الحقيقة في أعداء دينه ودولته وهؤلاء التلاميذ يكبرون ويعيشون في الظاهر من جملة المسلمين وفي الحقيقة هم أعداء الدولة والدين وقد أشربت قلوبهم الزندقة والدلال المبين وترى الواحد منهم لا يجد خلوة مع من يشاكله في ضلاله وسوء حاله إلا ويتذاكر معه في الاعتراضات على دين الإسلام ودولة الإسلام وعوائد المسلمين ويمدحون تلك الدولة صاحبة المدرسة التي كملوا فيها دروس الضلال وتجرد ردوا من الدين والكمال ولا يزال يخرج من هؤلاء الزنادقة في كل سنة من هذه المدارس النصرانية عدد كثير فيجتمع منهم في عدة سنين الجم الغفير جلهم أو كلهم على هذا الحال قد جعلوا الحق وراءهم ذهريا وما بعد الحق إلا الضلال. اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال ہن اس دا مطلب سمجھو فرماندے نے او ویکھ اوئے عقل والے مسلمان الفاظ دے توجہ ہوئے عقل تے کھو بیٹھے ہاں ویکھ اوئے عقل والے مسلمان تیرے تے اللہ رحم فرمائے تے تینوں اپنی رضا والے رہنمائی فرماوے کنہاں نوں ویکھ یہ انگریزی حکومتاں مسلمانہ دے ملکاں دے وچ سکول کھولنے چ انی محنت کیوں کر رہے نے ذرا ویکھ تے صحیح. آئے آئے آئے وَإِنْفَاقِهِمْ عَلَيْهِمْ نَفَقَاتِ الْكَثِيرَةِ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں این جی اوز ہیں حکومتیں ہیں ہر وقت پاگل ہوئے پھر دن کیوں اور اتنا خرچے کرتے ہیں یہ دا مطلب ہے پرانے خرچے کرن لگے نے گرانٹا ہون دیا نہیں انفاق اہم علیہا خرچے بہتے کر دینے کیوں پہ کر دینے اور انی اہمیت دیتی کھڑے کیوں نے انو کیا تیرا خیال ہوئیے کہ تیرے پتر مسلمان تے شفقت تے مہربانی دا ہاتھ رکھی کھڑے نے اوے اجڑی قوم ذرا بول چا سبحان اللہ او اجڑے گھر آلیا او اجڑے گھر نو وسیا سمجھن آلیا ذرا کھوپڑ کھول کے بے اپنا کھوپڑ شریف تے اونا کنجر پیران دے کنجر ملونڈیاں دا پھر اندازہ لاوی جڑے ساڈے خلاف نو ساڈے خلاف نہیں محمد عربی دے دین دے خلاف ہیں میرے حضرت صاحب فرما دیتا ہے مہینے دو دیاں گلاں نے عذاب آیا رب دا اے حجتاں تمام پیاں ہوندی ہیں اللہ تعالیٰ منہ بند پیا کردا ہے قیامت والے دن کوئی کس نہ کس کے نہ رب اگے سانوں خبر نہیں تھی اوہ کیا تیرا خیال ہے کلو ذالک شفقت منہم علی ابن کل مسلم تیرے مسلمان پتر تے شفقت نہ کردا اللذی حوالی سمیں ملت ہم نا تیرا پتر اونا دے دین وچوں نا اونا دی کون وچوں نہ اوندا ملک کچوں کیا ایک کامیابی دینا چاہندے نے تینوں کلا واللہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اللہ دی قسم ہے جو کچھ ہو کر رہے نہیں انہاں دے اہم مقاصد نے الا لمقاصد مهمہ فوائد لہم کثیرہ جمعہ انہاں دے بڑے بڑے فائدے نہیں اندے وچ او حضرت میرے کی فرماندے نے میرے حضرت کی فرماندے نے کہ کیوں ہیں فرماندے نے جس سینہ رسالت تو امام یوسف بن اسماعیل فیض پایا ہے اسے سینہ رسالت تو میرے شیخ پایا ہے تاں جا کے گالوں نہ امامہ نال پیرل دیئے مفتیاں تے آج دے ملونڈیاں دی گال یہودیاں نال پیرل دیئے میرے شیخ دی گال امامہ نال پیرل دی میں موڑ پیانا کنہ تے واگانے کنہ تے واگانے مفتیاں تے پیرانوں ہاں نس لین اینا گلان دا جواب لب لیا ہوں چلو یار چھڑوئے میں کتاباں کھڑ کر لیا ہوں نا میں نا سورا نو آنا سو سال پرانی تسا کسی امام دی کتاب کٹ لیا ہو جن دے چونہ آکھیا ہوئے سکول فرد پڑھو جاؤ ٹھیک ہے ایک دے کٹ لیا ملنا اینا کول جننے فتوے ہو سن آج دے کنجرہ دے ہو سن میرے کول جننے فتوے نے آج تو سو سال پرانے امام دے لے آج دا کنجر وکیا کھڑا ہے وہ نہیں سن وک دے انہا تے خاص کرم سی مدینے والے محبوب دا سجنا توجہ فرما اگے آپ فرما دیں انہا دے فائدے انہا دے فائدے انہیں نہیں جنی محنت پکر دینے اس محنت تو ود انہا نو فائدہ آسل پہ ہوندائی تاں ہو رقم لائی ہوندے نے پیسہ لائی ہوندے نے محنت کری ہوندے نے فرما دینے وہ جنہیں بھی فائدے ہیں سارے تیرے پتر دی بربادی تیری بربادی دے تیرے دین دی بربادی تیرے قوم دی بربادی اور او مصیبتاں نہیں وڈیاں تو وڈیاں مصیبتاں نہیں وچ جڑیاں تینوں سمجھ نہیں آ پیا سکدیاں سارے عقل والے جان دے لے لیکن تو نہیں پیا جان لے وے ولا یکفی الا للجهلۃ الاغبیاء فرمایا جڑے علم عقل والے ہیں او تے جان دے نے جڑے جاہل نے تے کند عقل نے ماٹھے ویکھن والے نے اے گلاں انہاں نوں ہی سمجھ نہیں آ سکدیاں ورنہ عقل والے علم والے پے جان دے نے ایدہ مطلب ہے نکلے آپ جننے مفتی نے آج دے سارے جاہل نے توجہ نہیں فرمائی پھر سارے جاہل تے قبیت اے ہین وہی بچڑ خانے آلے او بچڑ خانے آلے ڈاکٹر سمجھایا نہیں دینو ہونا گے سن فرمایا او فائدے انہاں دے کیڑے کیڑے نے انگریزان دے فرمایا انہاں دے فائدے وچو ایک کے آئی کہ وہ بالا نو اپنے سکولا وچ پڑھا کے تے دین اسلام تو انہا نو حقیقتاً کڈ لیں گے بے قلوب ہم انہا دے دلا وچوں دین اسلام کڈ لیں گے وَإِن بَقَوَ فِي الظَّاہِرِ مُسْلِمِينَ بھامے بیکھانے چھ ظاہرے چھو مسلمان ران دن پر اندروں کافر ہوں دنے بڑا سونا سودا کیتا ہی ایک قوم بہت سونا سودا کیتی بیٹھی ابو جہل تیرے نبی نو سدیا سی تیرے صحابہ نو سدیا سی پیسے لے لو روپیے لے لو سرداری لو حکومت لو دین تھوڑی جی تبدیلی چل کرو نہ نبی منی نہ صحابہ منی اور صدقے جاواں تیرے میلاد آلیا تیرے میلاد تے یارویں تو پتہ نہیں غوث پاک تو کنیا ایک لانتا لیندا ہوسے اے جڑے سکول نال اتفاق رکھن والے تسی دے وچ مخالف بیٹھے جے الحمدللہ تسی تے تیار ہوئے پئے نا میں مخاطب ہو رہا ہوں اس لیے مخالفاں نال سکول دے موافقاں نال کیا غوث پاک تے نبی پاک لانتا پوندے ہون گے لانتیا چاند ٹکیاں دے اتے ویک کے اولاد کافر بنائی بیٹھا ہے تے ٹکیاں دے کی وکنا پیا ٹکے ہتھوں پہ لانا ہے خیر ہوتے اگے چلنا انہاں دے حوالے سارے انہاں سنا وانا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ٹھیک ہے جی میں کی آنا ہونا اسا کی آنے کافر پہ بن دین بےمان پہ بن دین وہ کی پہ فرما نے آخ دین اندروں کٹ لیں نے اتوں تو مسلمان کلمہ پڑی جان گے بچوں کافر آن گے جڑا اتوں مسلمان دے وچوں کافر ہوئے انہوں کی آندے نے منافق آندے نے نا گلا بھی انہوں آندے نے لبرل بھی انہوں آندے نے معتدل بھی انہوں آندے نے روشن خیال بھی انہوں آندے نے جدید مسلح بھی انہوں آندے نے ایویں میٹھے مزاج والا انہوں آندے نے کنجراں دا سردار بھی انہوں آندے نے وَيَسْتَجْلِبُونَ مَحَبَّتَهُمْ لَهُمْ مَحَبَّتًا مُمْتَزِجَتًا بِلَحْمِهِمْ وَدَمِهِمْ فرمایا تے انہاں دا دوجا فائدہ اے ائی اسلام کڈن تو بعد دوجا فائدہ اے وے کہ ساڈے بالاں نو اپنا عاشق بنا لیندے نے ایمان نال دسو اے تہاڈی نسل ہو سکول والی انگریزاں دی عاشق ہے کہ نہیں میں آنا ہوں نا عاشق دا کم ہے معشوق دے پیچھے جننے مرضی دکھ ستم آون او ہس ہس کے قبول کردا ہے ایویں نہیں سچی بولیا جی تے انہاں بیچاریاں دے اوتے ہور تے جنیاں مصیبتاں دکھ آوندے ہی آوندے نے انہاں وچوں موٹا جا دکھ اک آوندا ہے پینٹ والا ہن اے پینٹ والا دکھ عذاب جیندیاں کیوں قبول کری پھردے نے جی اسا آنے نا جے یار دنا دی ملے سولی تے جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا جے یار دنا دا ملے میڑا چولی پا لئیے سٹیے نا اے سترا یہ یار دے نام دی سولی ہوئے تے یار ہوئے مدینے دا تاجدار تے غازی المدین شہید ورگان دا قبولے ہاں جھوٹا لے لواں دے تے جے یار ہوئے انگریز تے سوری دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا جے یار دنا دا ملے میرا چولی پا لئیے ٹھا سٹیے نا سترا یہ یار دے نام دی سولی ہوئے تے یار ہوئے مدینے دا تاجدار تے غازی المدین شہید ورگان دا قبولے ہاں سا جھوٹا لے لواں دے تے جے یار ہوئے انگریز تے سولی ملے مڑوں دے نام دی تے اے وی پھر آندے نے جے یار دے نام دی ملے پینٹ شرٹ وچ وڑ جائیے پیشاں ہٹیے نا تے جے اُتو میڑا مارو آنکھو کنجرا ننگا آیا پھر دا ماں بہن دے کوئی شرم کر گلا سودا ویخ پچھلا ویخ تے او کی آندا ہے جے یار دے نا دا ملے میڑا تے چولی تے ہے کوئی نہیں ہن کتھے پاواں چولی تو ہوتی ہے کمیسا والے نی شرط والے کلر کی چولی ہے کونی جے یار دے نام ملے میرا تے پینٹ تن لوا سٹیے او مری برادری لکھ لانا تیرا ملمنڈیا سے اینا پیڑا سے جنہیں سکول بڑھائی کھڑے نو کنجرو کینڈی سنت ادا کیتی کھڑے جے ایمان نال دس قسمیا پیانا ہن جے کوئی عاشق رسول نکلدا ہے نا تو اس نظام ماحول تعلیم دا نتیجہ نہیں ہوندا وہ میرے مولا دی قدرت دا نتیجہ ہے سمجھ نہیں چلے جے کوئی غازی عامر چیما جیسا پیدا ہو جاوے تو اس تعلیم دا نتیجہ نہیں ہے تے امام یوسف بن اسماعیل نے بانی دے بیان اور مشاہدہ اور ایان دے مطابق اے تے انگریزاں دے عاشق پہ تیار کر دے نے اوے اگر کوئی نکل آوے نا غازی تو سمجھی میرے مولا دا کمال اے ہوندا کی اے کڈن تے آوے تے ابو جہل دا پتر وی نبی دا غلام بنا چھوڑے جلال بولو سبحان اللہ ہن سمجھ لے پہلا فائدہ انہاں بیان فرمایا تیرے مسل تیرے مسبال دے دل وچوں دین حقیقتن کڈ چھڑ دے نے دوجا فائدہ دسے انگریز دا عاشق بنا چھڑ دے نے دوویں فائدے تواڈے حق وچ نہیں یا تواڈے خلاف نے چلو شکر من من چھتی لیندے جی آ تواڈے چ ہے اچھا سنو فرمایا کیوں یہ بندا کیوں ہے یہ ادھروں عاشق بن جاندے نے انگریزاں دے تو ادھروں اسلام دے بن جاندے نے اندروں دشمن تے مخالف کیوں فرمایا ذالک بتعلمہم لغا بہم بتعلمہم لغاتہم اے سکھ دے نے انہاں دیاں بولیاں اوئے او مفتنا نو آکھو بولی میں کیا حرج ہے بولی میں تو کوئی حرج نہیں آ حرج نکلی پئی بے تعلم ہم لغات ہم لغت بولی نو آندے نے لغت زبان نو آندے نے اپنیاں بولیاں سکھاندن و عوائدہم اپنیاں عادتاں سکھاندن سکھاندن سکول اج کے نہیں ہوئے ہیں ساری عادتاں کنا والیاں انگریزاں والیاں وا کتاباں اپنیاں کتاباں پڑھانے و احوال مشاہیرہم اونا دے جڑے مشہور مشہور وڈے وڈے پروفیسر خنزیر ہیں اونا دے حالات پڑھانے نے یروی حل محلم اونا بے اجمل روایات پروفیسر ماسٹر اونا دے حالات نو بڑے سونے لفظاں وچ بیان کر دے نے پھر سونے لفظاں وچ بیان کر دے نے ہن وفی ضمن ذالک ادھروں تعریف انگریزاں دیاں آ گئیاں تے او دے ضمن دے اندر وچے نال ہور کی رکھیا ہوندا ہے یذمون الہما قائد الاسلام اسلام دے عقیدیاں نو پیڑا آکھ دے نے برا پڑھاندے نے پیڑا آکھ دے نے وا مشاہیر المسلمین تے برائیاں بیان کر دے نے نعوذ باللہ من ذالک مسلماناں دے وڈے بزرگاں دیاں ائمہ دین دین دے اماماں دیاں ہتار ربما یتجاوز الا یتجاوزون الا سید المرسلین حتا کہ کدی کدی سید الانبیاء دی توہین تے گستاخی تک وی لے جاندے نے معلوم ہویا او سکولاں چنگریزاں دیاں تعریفاں نبیاں ولیاں دیاں برائیاں خود سید الانبیاء دے خلاف بکواس بازیاں ہوندیاں نے تے جڑا انج دے مدرسے نو مدرسہ سمجھے انج دی تعلیم نو تعلیم سمجھے انہیں کافر نہیں ہونا تے اور کی ہونا میں سنو سو سال پرانی گل 161 سال پہلو دا پیدا شدہ امام یہ پہ لکھ دا ہے بزرگان دین اسلامی اسلامی عقیدے بزرگان دین دین اسلام انہ دی کردے نے بدخویاں کتاباں وچ انج دا ہوندا ہے مواد اگے جناب کل ٹردیاں سید الانبیاء دی بے عزتی تک جا کھلوندے نے ہن ایمان نال دس سکول کالج گستاخان رسول تے رسول دے گستاخیاں دا مرکز ہوئے کہ نہ ہوئے چاہے جنہیں کتی دے پتر بیٹھے نے اینا کتی دے پتران نو اے امام نو عرب بیچ گال نظر آ گئی اینا نو بیچ سکولہ نہیں نظر آئی پر کٹ دلیا ہے داڑی ہو سی کئی سکولہ پاک بننی ہو سی پر دل او کافر جی میں انہا کیا دل کا دل چو ایمان کار لیں گے سید اکبر حسین العبادی بولے سناوا آپ فرماندے نے میری داڑھی سے رہتا ہے وہ بت انکار پر قائم اکبر حسین العبادی فرماندے میری داڑھی سے رہتا ہے وہ بت انکار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے اکبر الہبادی فرماندے نے کئی وچ سکولاں وچ تے کئی بار داڑیاں والے ہیں پر سکولی داڑی والا جڑا ہے نا وہ کہ دستا ہے کیویں دا ہوندا ہے اکھے اونوں انگریز جدوں ویندا ہے نا پت آکھیا سو انگریز نو کیونکہ قوم پجاری ہے نا ہوندی ہاں میری داڑھی سے رہتا ہے وہ بت انکار پر قائم اکھے جدو میری وہ داڑھی ویکھدا ہے نا اوندا پرا بھئی تمہیں بھئی تم جے تو دیکھو نا تم دہشت گرد ہو فسادی ہو ہم تمہیں نیڑے کبھی مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے تو داڑھی ویکھی تے پرا ہویا تے میں اندر دل کھول کے وکھایا میں کہیا سرکار او تساں چنگے تہاڈی تسی ترقی یافتہ لوگ تسی با شعور تسی مہذب لوگ تسی سارا کول تہاڈے کول اساں تہاڈے کول پلانے تہاڈے کول تسی ساڈے استاد اساں تہاڈے شاگرد او آندا او ہو ہو ہو میں تے بھول گیا اساں کنجرا تیری داڑھی تے تو تے اندروں ساڈا ہی ہے مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان پھر کی آندا ہے اچھا ماشاءاللہ آپ روشن خیال ہیں ایسے مولویوں کی ضرورت ہے بالکل آپ ایسے جدید علماء محقق سکالر ڈاکٹر پروفیسروں کی ضرورت ہے یہ قوم کو جہالت سے نکال لیں گے یہی کی تو ضرورت ہے یہ جو قدامت پسند اور پرانے ذہن تکیہ نوشی خیالات کے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ دا بندہ ہر داڑی تے چوغے تے نہ بھول کئی خنزیر پیر نے اے ایڈیاں داڑیاں جویں کھوتے دی پوچھڑ ہوندی ہاں کھوتے دی پوچھڑ کوئی بات ایمان نال کھچر دی پوچھڑ جڑیاں داڑیاں تے اندروں ہوسن جی ہوندیاں دے ٹٹو ہاں جی اُتے ایڈی پگ بھی بھاویں رکھی پھردے ہوسن پیر پر اندروں آکھن سکول ٹھیک ہے بھئی ترقی ہے بیٹا کہاں ہے ماشاءاللہ بیٹی کہاں اوہو مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے مفکر پہنچے بڑی گل مفکر لوگ ساڈے ہے سن کیونکہ ساڈے نبی دا دین لاوارث نہیں ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ اگے اکبر الہبادی فرماوندے نے سناواں ایک شعر ہور نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے واہ میں اکبر آ تیرے بولن تو صدقے سید تے پورے دنوں دا سید ایمان نا میں اگلے دن ملتان تقریر چ آخیا اتنے کر چھوڑا گا ناراض تے نہ ہو چلو کیڑے دانے بند کر لی تو میں اگلے دن ملتان شریف تقریر کر کے آخیا میں آخ گل سنوئے اج دے بہتے سید جہدے تے راضی ہو سن وہ دوزخ جائے گا اج دے سید بہتے جہدے تے خوش ہو سن وہ کدھر جائے گا اج دے بہتے سید جہدے تے ناراض ہو سن وہ جنت جائے گا کیونکہ یہ سید اپنے نانے دے بنے کھڑے دشمن یہودیاں لگا تو دشمن سکول لگا تے سامنے سکول امام یوسف بن اسماعیل نبھانی فرماتے ہیں 100 سال پہلے کہ رسول کریم کی گستاخی تک کی نوبت آ جاتی ہے کتابوں میں پروفیسر گستاخی ہے رسول اور تانوں ایتھوں دے نمونے تو میں تانوں کئی بار ہاں ہوں ایک نمونہ ہور چا سکھاوا میں ملتان تو بورے والے تقریرا کیتی ہے تو مینوں اتھے ایک احیاء علوم ہے بورے والے دا مترسا تے اس دے اندر نا انہاں اتھوں دے طلباء نے مینوں اخبار دتی القلم پشاور دا بہاؤدین زکریہ یونیورسٹی ملتان وچ بڑی وڈی یونیورسٹی اس دے اندر ملتان دے وڈے وڈے راہبر جڑے پیشوا سدین دے سن انہاں دی نسلاں اوتھے ہی تیار ہوئی اس کتاب اس یونیورسٹی چ کتاب آئی ہے محشر خیال محشر پہلا تے نا ہی پہ دس رہا ہے کہ کی کفر ہے محشر خیال ہے حقیقت نہیں میدان محشر خیال پھر وچ کی لکھیا ہے تقوی جرم ہے تقوی کی مطلب 125,000 نبی مجرم ہیں کیونکہ وہ تقوی خود بھی متقی سن لوکاں نوں بھی تقوی دا سبق دیندے سن ہر ولی ہر صحابی مجرم ہیں اے او میرے ربا اے قوم مارن ٹری ای باہر دے کافر نوں باہر دے کافراں نوں مارن ٹری مطابقتن تزمنن التزامن کسی طرح بھی اللہ کے نبیوں کی توہین کرنے والے کی سزا قتل ہے اگے کی لکھیا ہے شیطان بھی پیغمبر ہے وہ میرے رب شیطان آندا ہونا ہے مبارک ہوئے پروفیسرو وہ مبارک ہوئے ماسٹرو وہ بچا چھڈیا جے مینو ابو جہل لانت پاؤں سی ابو لہب آندا سی شیطان بڑا بھڑا ہے ہون دے دیسی چوڑے جڑے دیسی چوڑے انہاں نوں ہون کوئی آکھے او شیطاناں تو انہیں لڑ پینا ہے تو سوٹا مارنا ہے پر شیطان آکھنا ہے واہ واہ سکولیا او پروفیسر شابش شابش صحیح دسا میں تینوں کیوں تھپکی نہ دیواں شابش شابش مونج کٹی چی تو مینوں او لقب دتا ہی جیڑا ساری زندگی دنیا اچ کسے نہیں دتا مینوں پیغمبر جا بنایا میں تینوں کیوں شابش نہ دیواں تو او میرا پرہاویں میرے تیرے نال دا پرہا میرا کدی جمیا ہی نہیں وہ میرے رب ایمان نال دسو اور سنو اے شیطان نو پیغمبر آکھن دا مطلب اے نبی جنے ہن سارے شیطان لعنت پائے گی قسم خدا دی پتہ نہیں کدے دھرتی کھڑی کیویں جے کدھر رب حوصلے والا نہ ہوندا تے او دے عذاب دا وقت مقرر نہ ہوندا پکڑ دی میاد مقرر نہ ہوندی تے اسا ہن تک سور کتے بلے بنے ہونے ہاں انگریزی باندر سور کتے بلے ہونے مال یار دسو دے سی اور اے اج دی کتاب اے 100 سال پرانی امام یوسف بن اسماعیل نبھانی دی گل تصدیق ہوئی کہ نہ ہوئی ہوئے اگے سنو جتھے سید الانبیاء تے مشاہیر سنو جتھے صحابہ دی بےزتی اہل بیت دی توہین جتھے نبی پاک دے غلاماں دی توہین اولیاء دی توہین دین دے اماماں دی توہین سید الانبیاء دی گستاخی ہوے اوتھے بریلویاں دے بال وی جاندے نے سکولاں دے کہ نہیں اچھا باہر لڑائی ہے بھابیاں نال اندر سبق نے تے بال دتی کھڑے او پھر ساڈا سید اکبر حسین الابادی بولیا ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے معلوم ہویا کہ بریلوی خود گستاخ رسول ہے گستاخ ائمہ دین ہے کیڑا بریلوی جدا سکول نال اتفاق ہے توجہ نہیں جو فرمائی اگے سن وَتَتَكَرَّرُ هَذِهِ الْأُمُورُ عَلَى سَبْعِ السَّبِيِّ الْمُسْلِمِ فِي عِدَّةِ سِنِينَ کئی سالاں تک جن سال بال بدبخت اونا ظالماں دے ہتھ وچ آیا ہوندا ہے او دے کان اے گلاں سندے رہندن انگریزاں دیاں تعریفاں اپنے بزرگاں دیاں توہیناں تے بےزتیاں بالخصوص عام فکرا جڑا چلدا ہے پہلے لوگ جانوراں جیسے زندگی گزارتے تھے اے کتے دے پتر کینو آکھے جاندے نے اچھا فلا یخرج من المدرسہ بال سکول تو فارغ ہوندا الا وقد تجرد بالکلیا من دینه کلی طور تے اپنے دین تو خالی ہوندا ہے وحمیت الاسلامیہ اسلامی غیرت تو خالی ہوندا ہے وسارت تلک دولت الممتہ للمدرسہ تے جیڑیاں انگریزی حکومتاں دلیاں دیاں انہاں سکولاں نوں گرانٹاں تے پیسے دیندن تے امدادا دیندن او اس بال نوں اپنیاں حکومتاں نالوں او جڑیاں اس دور وچ مسلماناں دیاں ہوندیاں سن انہاں نالوں ودھ پیارے لگدن اپنی جنس نالوں او جنس انگریزاں والی ودھ پیاری لگدی اے ہاں جی تے او سمجھدن بال کہ کمال ہے تے سارا انگریزاں وچ زوال ہے تے سارا مسلماناں وچ سیرت ساڈے نبی سرکار دی تے نبی پاک سرکار دے اصحاب دے مناقب ائمہ دین دے فضائل انہاں دے خلفاء دے حالات انہاں دے بعد والے بادشاہ مسلمان عادل انہاں دے حالات نہیں سکھن گے بلکہ کی الٹا کے پروفیسر شیطان کی کردن ساڈے بزرگاں دے الٹ حالات پڑھان دن صلاح الدین ایوبی ظالم تھا اس نے یہ کیا اس نے وہ کہا مشاہیر اسلام دی مخالفت اچھا جب نکلتے ہیں مسلمان اسے فی الحقیقت ہم اعداء دولہ و دین دین تے ملک دے دشمن ہوتے ہیں اونا بالاں دے دلاں وچ بے دینی تے لا مذہبی کٹ کٹ کے پری جاندی وقد اشربت قلوبهم الزندقہ والدلال المبین آپ اگے فرماندن تائیوں ہی آکھے جدوں ویکھو گے منڈے سکولی آپس وچ بیٹھے ہون گے نا اپنے ہم جنساں دے نال تے پھر کی کرن گے آکھے بکواساں کرن گے دین اسلام تے اعتراض کرن گے اسلامی حکومتاں دے خلاف بولن گے آکھن گے یار یہ پردہ یہ دیکھو نا اب مسلمان یہ گل جو ہے یہ گل اس میں اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے یہ گلنا کر دینے گا نہیں ہوئے آج تو بھی سنی بیٹھا ہے تو سو سال پہلو امام یوسف بن اسماعیل نبانی جانی بیٹھے گئے یہ دا مطلب سبق پرانا اکو جی لگا ہوں دا بدلیا جی بدلیا چا بدنا چا بدلیا بدنا چا اضافہ ہویا ہے بگر کفر دا انگریزاں دیا آنکھے انا دے حکومتاں دیا کرن گیا تعریفاں یہ آکھے ہمیشہ انہاں دے ہر سال سکولاں وچوں فارغ ہون والے نکلن والے کول دے کول یا اکثر دے اکثر ان دے ہوندے نہیں حق نو کند پچھو سکدے نے تے گمراہ تے بےمان ہو کے باہر نکل آوندے نے. اے جنی ایک عبارت پڑھی سی تے اس عبارت دا مطلب سمجھ ٹھیک ہے. اچھا ہن اگے جڑی گل او کردے پین نا اگے او ایک انگریزاں دا رسالہ ہے انگلش زبان وچ کوئی چھپیا وہ انگریزی کتاب دے اندر انگریزاں نے مسلماناں نو تباہ کرن دے تے انہاں نو برباد کرن دے تے کافر بنا کے تے دین اسلام دا دشمن بناون دے منصوبے تے سازشاں جو لکھیاں انہاں سازشاں نو عربی دے اندر بیان کیتا انگلش تو طلعت مصری نے. طلعت مصری تو فاضل محمد آفندی نقل کیتا پھر فاضل محمد آفندی دی عبارت شیخ نبہانی اپنی اس کتاب وچ نقل پکڑ دین ہن اوندا مطلب سمجھو. ہن عبارت دے چند چٹکلے پڑھاں گا وقت دی قلت دے پیش نظر چند چٹکلے پڑھاں. تربیت المرآہ کتاب طلعت مصری دی عورت دی تربیت اس دے آخرے اے جدید مسئلہ سی طلعت مصری جدید او منافق اس نے وہ نقل کیتی عبارت تربیت المراد تے اگو انگریزی کتاب سی جن دے وچوں اینے لئی. ہن مدارس دے اتے سکولاں دے اتے کلام کردیاں کردیاں وہ انگریز پہ لکھتے نے جنے اپنی کتاب وچ کہ ایک تے ایک کرو اے انگریزو آ کہ مسلماناں نو جے تباہ کرنا ہے تے تساں پہلو کٹھے ہوو کیوں جے تواڈیاں حکومتاں وکھریاں وکھریاں رہیاں تے مسلمان کلے کلے کر کے تانوں کٹی رکھن گے. کدی توں وی انج سوچیا ہی نہیں توں سوچنا ہی میں گوانڈی نال کیویں لڑا مولی نال کیویں لڑا جس نے کیوں پہ گل کردا ہے لتا کیویں چیچا مری قوم جو ہی نا مردیاں دی سوچ نہیں ہوندی اے کیویں سوچن بیچارے ہن او ویکھ کمینے پے سوچ دے نو اکھے پہلو سارے کٹھے ہو او کٹھے ہون واسطے انہاں اقوام متحدہ بنائی. یار آخر اے 100 سال پرانی کتاب ہے جڑے لکھے پین وچ کٹھے ہون کٹھے ہو کے آکھے کرو کی حملہ کی کرو اکھے ہتھیار دی جنگ نہ لڑیا نہیں کیوں اگر مسلمان جڑے نا جنہ تساں ہتھیار دی جنگ لڑو گے یہ اپنے دین وچ ہور پکن گے تے آپس وچ کٹھے ہون گے. جی میں مثال دینا سپاہ صحابہ جنہاں نوں آندے نے خون خرابہ سیاہ سیاپا وہ جڑے نے شیعہ نال لڑائی انہاں شروع کیتی جڑے شیعہ وکھرے وکھرے سن وہ کٹھے ہو گئے اتحاد ہویا انہاں دا انہاں دی ایک طاقت ہمیشہ لڑائی نال اے ضرور نتیجہ نکل گیا کیونکہ لڑائی ایک ایسا نقصان ہے جڑا ہر کسی نو چھتی سمجھ آ جاتا ہے. یہ نو آندے نے گرم جنگ چھتی سمجھ آندی سرد جنگ مٹھی سمجھ آندی. سرد جنگ ہوندی ہے فتنے آندی سازشاں دی منصوبے آندی وہ نہیں سمجھ آندی کسے دے انو اکل والا ہی سمجھدا ہے. ہوں آخ انگریزاں سوچیا انہیں آخیا ان کرو تساں کٹھے ہو کے تے جنگ نہ لڑو پہلو وہ کی کرو مدرسے کھولو مدرسے سکول. ہوں عبارت سنو ادھر دی توجہ میں ختم شریف نہیں کھواون آیا بیٹھا تک ہاں میں دین دین بیٹھا ذرا توجہ نال میری جاگ کے تقریر سنو. ہاں جنہیں ختم کھانا ہوئے وہ کسی اور مسیح تک جایا کرے یہ تو ختم کو نہیں لبنا بالکل پنڈارے والی دال اتنے کوئی لگ رہی بریلوی آ سکے کوئی پنڈارا اتنے کوئی اتنے حضور دے دین دا ہے بس جی لینا ہے تو یہ لے سودا یہ لے تو اپنا گھر برباد کر باقی تو آ کے اتنے میرے کو آوے خدا دا نام وفی کلام ہی علی المدارس النصرانیہ التی اتخذوها سبیلا الی غائلتهم منکرہ آپ اگے لکھ دین ہوں خبیث بیان دین سکول کھولو کیوں مقاومت الاسلام بالقوة مسلمانوں دی طاقت نال جنگ نال جے تساں تباہی کرو گے جنہ کرنا چاہو گے انہ پھیلن گے وان الواسطة الفعال لحد میں ارکان الاسلام و تقویز بنیان ہی علامہ قال ہے تربیت بنی ہے فی المدارس النصرانیہ جے مسلمانوں دیا جڑا وڈنا چاہتے جے انہ انج کران گے ملا کنجر آکھے وہ آکھن اساں سکولاں نال تباہ کرنا ہے ملا آکھن سکول قرآن چ علم حاصل کرو چاہے جین جانا پڑے بابا اے بچڑ خانے دے ڈاکٹر بیٹھے کد لی انہاں انج دے بندے خرید کر کے ملا رکھے ہوئے نے مردے قادیاں نہیں آنگے ہاں یہ مردے کوئی وہابی کوئی دیوبندی کوئی بریلوی ہے سر ہر طرح دے سور جڑے نا وہ انہوں نے خریدے ہاتھوں سے پہ جنہاں کول گرانٹ آ گئی سمجھ وک گیا توجہ نہیں فرمائی یار اصل مدرسہ دس گرانٹ کہندے کول نہیں ہوں وہ دیندے پین انگریز پہ آدھے نے القائی بذور شک فی نفوسہم فی من عہد النشاء کہ اساں ان کران گے سکول کھولاں گے تے انہاں دے بالاں دے دلاں چ انہاں دے دین دیاں گلاں دے بارے پا دیاں گے شک پاواں گے شک انہاں دے عقیدہ ایمان ہو جان گے ختم پھر باویں حج وی کرن باویں نمازاں پڑھن ہر شے تو لعنت ہی لینی ہے نا جدوں اندر ایمان ہی کوئی شک پاواں گے ایمان شک کا نام نہیں ایمان یقین کا نام ہے مومن تا ہوندا ہے اونوں دین دے بارے انج یقین ہووے کہ اسمان بولے زمین بولے تے سارے آکھن او تیرا دین غلط ہے او تیرے دین دی شریعت غلط ہے تے اے آکھے اسمان آ پھٹے منہ تیرا او زمین اے پھٹے منہ تیری اوے اتوں وی شیطان ہی بولدا ہوسی تے تھلےوں وی شیطان بولدا ہوسی ساڈا دین اے حق بر حق اے دے وچ ماسا شک نہیں تا مومن بندا ہے جا کے جڑا کنجر ہووے ڈاواں ڈول کلندر اقبال فرماندا ہے سنا چھوڑا بولو چل سبحان اللہ اقبال فرماندا ہے پختہ پخت نے پختہ قائد کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی ہاں پختہ افکار پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام فرماندہ عقیدے پکے ہوں کتے رہن یہ جڑی نوی ہوا سکول والی چلی کھڑی ہے کنجر ہر شے نو کچا رکھی ہوگی ہر شے نو تا کر کے ہوں مومن پکے کونی علامہ اقبال بیان دے یا فرماندہ نو اگے انگریز پیا کدے نو شک چپاؤ و علم ہوں اگلے لفظاں تے غور ہوئے وَإِلَّمْ يَتَنَسَّرْ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهُمْ يَسِيرُونَ لَا مُسْلِمِينَ وَلَا نَصَارَى مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ آخ انگریز پہ آخ دن اس کتاب اپنی آخ دے کی پین آخ بھاوے مسلمان عیسائی نہ بنسی نہ ساڈے سکولاں نال پر مسلمان بھی میرا سی لا مسلمین ولا نصارا نہ مسلمان وہ سن تے نہ وہ بنسن عیسائی وہ وچلی جنس بنتی مذبذبین بین ذالک اے درمیان وچ لٹکن والی نہ ادھر کے نہ ادھر کے بلکہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ ادھر کے بلکہ ادھر جان گے ادھر آدھے اد توجہ نہیں فرمائی کہ کافر ہون آستے مسلمان نہ ہونا کافی ہے میری گل تو توجہ کیا کیا میں کیا کیا یہ نہیں کہ کافر وہی بنے گا ان آخان گے جہاں چوڑا بن جاوے یا ہندو یا سکھ بنے کچھ اگاں بنے بھاوے نہ بنے جیڑا کافر ہو گیا ہے اور کسے مذہب نو اس بھاوے قبول کیتا ہے تے بھاوے نہیں کیتا جیڑا اسلام تو نکل گیا وہ کافر ہو گیا انگریزاں دے پین ساڈا پہلا ہدف اے نہیں پہلا نشانہ اے نہیں کہ سیدھے انہاں نو چوڑا بناؤ انج نہیں بنن گے کون چوڑا بنے گا جدو اساں کہ مسلمانو چوڑے بنو کینے بننا ہے کی کرو انہاں نو ہولے ہولے مسلمان ہون تو کڈ لو جدو کافر ہو جائے گا پھر چوڑا بھی بنا لان دے تے یہودی بھی بنا لان دے تے سکھ بھی بنا لان جیڑے مردی مڑ جیڑے مردی نہیں جاؤ یہ سو سال پرانی گل لکھی ہے تے کون پہ لکھدا ہے شیخ نبہانی جیڑا نام مننے ہوئے شیطان دی نانی اگے سنو وامثال هؤلاء يكونون بلا ارتياب اضر على الاسلام وبلاده مما اذا اعتنق الديانه النصرانيه فرمان دینا کہ وہ لکھ دے پین کہ جیڑے مسلمان سکولاں والے تیار ہون گے نا انگریز پہ آکھ دے وہ خود اسلام دے واسطے تے مسلماناں دیاں حکومتاں جیڑیاں ہے سن مسلماناں دیاں انہاں دے واسطے جیڑے انگریز ہیں نا انہاں تو بھی ود نقصان تے بربادی کرن گے اوئے ہوئے ہوئے اج ویکھ لا میں قسم خدا دی کر کے پیانا اساں مسلمان انگریزاں دے ہتھوں اونے نہیں مریچے جنہ اپنے کنجر دے پتراں دے ہتھوں مرے کھڑے ہیں سکولیاں دے ہتھوں ایمان نال دسو تساں دسو تہاڈے ملک دیاں گورنمنٹاں اور باہر دے ملک مسلماناں دی حکومتاں جڑیاں سکول تیار کیتیاں اگر وہ انگریزاں نال نہ لگتے تے مسلماناں دے نقصان ہونے سن سچی بولیا اج ایمان نال پیان نا کافر انگریز نال تے کدوں لڑنا اس قوم نو نصیب ہونا ہے یہ سکولیاں تو فارغ نہیں گل کرو نا تے اے پہلو کتے آنگو گل پیندے نے اے نا تو جان چھٹے تے بندہ کی رہی جاوے ہاں اے کتے بلے انگریزاں انہیں ایک بڑا چھڑے نے تو ہڈی اتھوں ہی جان نہیں چھٹنی تا کر کے رب ہن انہاں نو عذاب دے کے مارے گا تے ساڈی جان چھٹے گی تے پھر اگاں کسے پاسے جوگے رواں گے سان توجہ نال بولو سبحان اللہ اچھا ہن ایتھے ایک کتاب وچ تساں باقی دی تفصیل وقت دے تحت میں سمیٹ رہا گل نوں باقی دا دون دے پڑھو گے اگے کی پہ لکھ دے نے اسے انگریز دے حوالے نال اکھے بالخصوص توجہ ہے توجہ اکھے بالخصوص سارے کماں نالوں وڈا کام انگریزو جے کرنا ہے چوڑیو تے مسلماناں دیاں لڑکیاں نوں سکول لاؤ آ کتاب جی کتاب کھولی بیٹھا سامنے عبارت پڑھن لگا پڑھا فقال ان تربیت اولاد المسلمین فی المدارس النصرانیہ وان کان لہا من التاثیر ما بیننہ فان تربیت البنات فی مدارس الراہبات ادعا الی حصولنا علی حقیقت القصد و وصولنا علی نفس الغایہ اللتی وراہا نصاب لقولو ان تربیت البنات بهذه الکیفیت ہے تربیت الوحید للقضایا للاسلام من ید اہلہی آخ ٹھیک ہے سکول بڑا کام کرن گے پر ساری گلا حکمت رکھو جیڑیاں انہاں دیاں کڑیاں برباد کرو گے نا جنہ وہ کام کرن گے منڈے بھی نہیں کر سکتے ہاں ستی قوم صدقے جاواں تیرے سون تو تیری عزت دے فیصلے انگریز پہ کردا ہے سبحان اللہ مامے نے نا کڑیاں دے مامے نے بچارے لب گئے چلو بچاریاں ایویں لگیاں پھر دیاں لگا رکھ دیاں ہن آ گئے سر تے ہاتھ پھرا نال مفتی دی دھی دے پیر دی دھی دے بوش ہاتھ دھرتا آندا نہ گھبرا میں تیرا دوپٹا وی لاسا تیری ستھن وی لاسا لاکھ لعنت دشمن منہ چڑھ کے بولے ماری جانا مرے بھی ویکھن پھر بھی نہ مننا لے بھائی سنو آکھے اس کیفیت نال جے لڑکی دی تربیت چا کرو گے نا اپنے اپنی مرضی دے مطابق تے اسلام دا کباڑا کر چھوڑے گی کی کرو آکھے مسلمان عورت دے جدو اخلاق عادتاں بدلو گے اے اپنے مرد دے اوتے ہو جاوے گی غالب اور سید اکبر حسین الہبادی فرماندہ ہے کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر بیویاں کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر بیویاں بیویاں شوہر بنے گی شوہر بنے گے بیویاں سروں ہاتھ تے جماواں اور سامنے اکھا نال ویکھ جلے کوٹھیاں میں ٹر جا جے بندہ پچھو تے لیڈی اگو نہ نظر آوے تے ہر گل وچ ہوں ہوں جی جی جی تو کرے شٹ اپ شٹ اپ شٹ اپ جیڑی لڑکی سکول نہ پڑھی ہو سی پچھا جیڑی ہو دی بڑی ہوئی ہو دی دلہ ہو سی پچھو دلہ پچھو تے دلی میں نو کئیاں ملونڈیاں میرے بارے آکھیا ادھر لو ملتان والے پاسے آپ ڈبل ایم اے لئی سو چشتی شادی کیتی سو ڈبل ایم اے نال کئیاں آکھیا ایم اے کئیاں آکھیا ایف اے کیونکہ کوڑی گل غلطی نہیں ہوندی ایک عبدالحمید چشتی اکھویں دا خانے مال دا بے وقوف وہی مفتی ہو گچڑ خانے والا اس آکھیا آپ ایم اے پڑھی لئی سو سانو آندا ہے سکول الحلوم سکول حرام سکول حرام میں اس علاقے گیا میں نے لکھیاں چٹھیاں لوگوں میں آکھیا یار پہلی گل تے وے میں حرام کام جڑا شرع وچ حرام ہے میں کراں تو حلال نہیں ہو سکدا اس ملہ نو پوچھو تیری شریعت میں ہاں کل نو میں گوں کھاواں تو کھاویں گا تو آکھے گا آپ کھادی آؤں دا سانو روک دا اوے اونتری دا تینو مفتی کنے بنایا اے کھوتے انج دے مفتی ہون دے مڑ کی اے بچڑ خانے دے ڈاکٹر میں ایویں تے نہیں آ دوسری گل میں کیا ہے وے قبلہ میں رن لینی سی نویکلی مشترکہ نہیں تھی لینی سانجی نہیں تھی لینی میں نو صرف نویکلی جان دے نویکلی پنجابی نویکلی نہیں آندے انہوں بھئی جڑی ایک نال میں کیا قبلہ میں رن لینی تھی جڑی صرف میرے نال بیٹھے جیڑی بازار چ ہور نال ہوئے، دفتر چ ہور نال بیٹھی ہوئے، سکول چور نال ماسٹر نال پروفیسر نال گپا لاندی ہوئے، انج دی کنجری کھوتی مینو نہیں سی چاہیے، میں صرف نوکری رن لینی سی، اس واسطے میں وہ رن لئیے جدا سکولاں وچ پورے ملک وچ کسے کھاتے نہ ہی نہ ہو. مفتی ایک اور سوال کری ہوں، ایمان نال دسو یار، جی سکول نے وہ تو مشترکہ نہیں، کامن خسم والی بیٹھی ہوتی، دفتر بیٹھی ہوتی، پھر دفتر جب بیٹھی ہے پھر خسم گیا ہے، وہ آدھا ادھر آئے نا تھپ دیکھتے تھے نسار بیٹھی ہے رن لے سی میں تو نہیں لے سکتا. آپ فرماندے نے حتا تاتا غلب علی زوجہا، آکھے انگریز پہ آکھدے نے جدو پڑ جائے گی رن مرد دے اتے چڑھ جائے گی، ہے تے بھاوے تھلے والا سودا پر چڑھ اتے جائے گی. اتنے عورت کی آ سکتی ہے، اتنے وہ مثال بنی ہے بھائی، پینٹ تے کوٹ تے ہو گیا آپس مکالمہ، پینٹ تے کوٹ، ہوں پینٹ آدھی ہے کوٹ نو، اوتریا میں بھی اسی کپڑے دی، تم بھی اسی کپڑے، تھی اسی دردی کا بنیا تو میں بھی اسی دردی کی بنی، یہ وجہ کی ہے؟ میں ہونی ہوں تھلے تنا اتنے، پینٹ پہ آدھی کوٹ نو، میں تھلے توں اتے ہے، توں بھی وہی میں بھی وہی، کپڑا ایکو دردی ایکو، تیرے تے وہی نلکی لگی میرے تے وہی نلکی لگی، وجہ کی ہے؟ اخیر جدو انہیں بہتی بحث کی انہیں ایکو گل کر کے پینٹ نے چپ کوٹ نے انہیں چپ چک کرائی، وہ تھا کہ بختہ والی تو بڑے ہی تھلے آستے تو اتے کدھر ہو. اس آخیا پینٹ نو، کوٹ نے آخیا پینٹ نو، وہ پینٹ کسے دیسی بندے آخیا سکولن نو، وہ اپنا اپنا کوٹ آخیا، زبان ادھر ادھر ہو جاتی ہے. ہوں یہ دس انہیں آخیا دھیاں عورت، اج ایمان نال دسو لڑکیاں دے سکولاں تے زیادہ زور نہیں ہے؟ او بولو تو ہوں میں پوچھنا وا، کھوتی دا فیصلہ آپ کرنا ہے، مجھ دا فیصلہ آپ کرنا ہے، افسوس دھی بہن دا فیصلہ یہودی دے ہاتھ دتی کھڑے، جمی تو ہوئی نگران انگریز، لکھ لانت نہ پائے گئی، پتہ نہیں رب انہاں نوں سوراں دی شکل کر دے، کیڑے کیڑے عذاب نال سانوں مار دے، قسم خدا دی وہ مسلمان تیو سی جیڑا اپنی دھی بہن عزت دا فیصلہ اپنے ہمسائے دے ہاتھ نہیں سی دیندا، خود کردا ہوندا سی، اج نکلے ماں دے نال زنا کرن والے دے ہاتھ وچ بیٹی دا فیصلہ آ گیا، اکھے او جویں تقدیر بناوے گا اساں اوویں خوش ہوواں گے. لکھ لعنت انگریز وی بولن، امام یوسف بن اسماعیل نبھانی وی بولن، ہر امام دس گیا وے، ہر عالم دس گیا وے، ہن تو اج دے شیطاناں دے پیچھے لگ کے جھگا برباد نہ کر، اپنی اولاد نو بچا لے. شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی پیا فرماندا ہے، عقل کر مسلمان، جے عقل والا نصیحت قبول کر لے. توجہ توجہ نال آکھو سبحان اللہ. صفحہ نمبر 33 دے اوتے دسیا ہے جویں دا سکول وچ جانا حرام، 33 دے اوتے فصل نمبر 88 19 ہن اگلی گل آخری جڑی کرن والی ہے عام سوال ساڈے تے وی ہوندا ہے باقی جو جدو یہ ترجمہ آیا کتاب کا پڑھ لیا جی عام سوال ساڈے تے وی ہوندا ہے کی یہ بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی اولاد کو سکول میں ڈالا ہے اگر حرام ہوتا تو وہ کیوں ڈالتے کوئی کسی کاظمی کا حوالہ دیتا ہے کوئی کسی کا حوالہ دیتا ہے کوئی کسی کا حوالہ دیتا ہے ہاں بزرگ نے بال اپنے سکول پڑھا ساڈے تے حرام ہے یہ ہوئی سوال امام یوسف بن اسماعیل نبانی تے ہویا ہے جواب سنو واہ میرے رب تیرے امداد کرن تو صدقے وکان حقا علینا نصر المؤمنین اللہ فرماندا ایمان والیاں دی مدد کرنا ساڈا حق ہے ہن سونا اپنا حق ادا فرماندیاں ساڈی مدد پہ کر دے فَإِن قُلْتَ إِنَّا نَرَى بَعْدَ أَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ يَدْعُونَ أَوْلَادَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَدَارِسِ وَهَؤُلَاءِ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ عِندَهُمْ مَعْرِفَةً فِي دِينِهِمْ مَعْرِفَةٌ فِي أُمُورِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ فَلَوْ عَلِمُوا أَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا لَمَا بَدَّعُوا أَوْلَادَهُمْ أَقُولُ كَوْنُهُمْ مِنْ أَقَابِرِ الدُّنْيَا لَا يَمْنَعُ فِسْقَهُمْ وَجَهْلَهُمْ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَهُمْ إِنَّمَا يُصْلِحُونَ يَصْلُحُونَ قُدْوَةً لِأَمْثَالِهِمْ ساق الجوحال لا لمسلم يهمه اجتبان الاجتناب الحرام واتباع الحلال وهؤلاء وان كانوا بحسب الظاهر من القابر فإن نفوسهم من الاسافل الاساغر آپ تے کسے سوال کیتا ہے اکھے اگر تو سوال کرے ایک سوال پہ کر دے بندہ جناب جی یہ دسو بعد بڑے بڑے مسلمان لوگ انہاں اپنی اولاداں انہاں سکولاں وچ پائیاں ہوئی ہیں ہاں جی پھر اگر انہاں نوں پتہ وی ہے دین دا دنیا دا اگر وہ جان دے نہ جائز پھر پاندے کیوں آپ فرماندے نے میں جواب دیندا واں اقول میں جواب دینا واں دنیا دے وڈیرے تے ضرور ہون گے پر دنیا دا وڈیرا جڑا ہے وہ وڈیرے ہون دے نال اپنے فسق فجور تے کفر تو نہیں بچ سکتا ریا مسئلہ ہے فرمایا وہ جہلاں دے وڈیرے نے دین والیاں دے وڈیرے نہیں فاسقاں بدکاراں دے وڈیرے نے دین والیاں دے وڈیرے نہیں جے دین والیاں دے وڈیرے ہوندے او دین انہاں نوں انگریز دے اولاد انگریز دے سکول وچ کدی جان دی اجازت نہیں سی دیندا اے جہلاں تے بدکاراں دے امام نے مسلماناں پرہیزگاراں دے امام تے پیشوا کوئی نہیں اور سنو فرمایا مسلمانوں دا وڈا مقصد ہے حرام تو بچنا حلال تے چلنا دین تے چلنا انہاں دا وڈیرا ہوے جڑا ایو کام کرے تے انہاں کماں وچ رہبری کرے فرمایا جڑے اے ہیں ظاہر وچ تے اکابر نے وڈے نے پر نفوسہم من الاسافل الاساغر تے حقیقت جنہ دے جڑے وڈے اے ہو جا وڈیرے نا انہاں دے دل جڑے نا انہاں دے نفس جڑے ہیں اے بے ایمان آکھے حقیقت وچ تھلے درجے والے تے نکڑے سکڑے چھوٹڑے ہیں وڈے بڈے کونی کیوں آکھے وڈے ہوندے اگے ایک شعر لکھیا ہے عربی وچ وما ينفع الاصل من هاشم اذا كانت النفس من باهله اپ فرماندے نے کہ شیر کہ جسلے بندے دا اندر نفس تے فطرت جڑی ہے نا او ہوے بہلی قبیلے دی تے بہلی قبیلہ عرب دا ایک بدوں دا شمار ہوندا ہے کہ او ہوے فطرت ہوے کمینی تے اصل ہوے ہاشمی اصل ہاشمی کوئی فائدہ نہیں کردی جدوں اندر کمینہ ہو ماما تیری قبر کروڑا رحمت آخو چامی ہوں دس کوئی نورانی نو چکیا گیا لیا فلانے نو یہ سب اساگر ہیں کوئی ہمارے اکابر نہیں ہمارے اکابر بڑے ہیں تو شیر ربانی اور مہر علی جیسے ہیں شیخ یوسف بن اسماعیل نبانی جیسے ہیں ہم ایسوں کو اٹھا کر گٹر میں پھینکتے ہیں یہ گٹر میں پھینکنے کے قابل ہیں سر پہ رکھنے کا تاج نہیں ہے، سر پہ رکھنے کا تاج وہ ہے جس کے سر پر محمد عربی کے دین کا تاج ہو. وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ هَذَا مِنَ أَكَابِرِ الْمُسْلِمِينَ حَقِيقَةً لَكَانَ مِنْ أَعْظَمِهِمْ مَحَبَّةَ لِدِينِهِ وَمِلَّتِهِ وَأَكْثَرَهُمْ غَيْرَهُ عَلَى جِنْسِيَّتِهِ وَدَوْلَتِهِ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا أَدْخَلَهُ وَلَا أَدْخَلَ وَلَدَهُ فِي الْمَدَارِسِ النَّصْرَانِيَّةِ. فرمایا اگر یہ بڑے ہوتے مسلمان حقیقت میں ہی بڑے ہوتے تو ان کی بڑی محبت دین کے ساتھ ہوتی، اپنی قوم کے ساتھ ہوتی، اپنی قوم کی غیرت ہوتی. اگر ایسے ہوتے تو پھر اپنے اولاد کو سکولوں میں نہ ڈالتے. اگر انہوں نے سکولوں میں ڈال دیا یہ بڑے نہیں ہیں. شیخ یوسف بن اسماعیل نبانی دیا چیدہ چیدہ گلاں تمام ہوئی. انگریزی تعلیم شیخ نبانی کی نگاہ میں نظر میں موضوع پورا ہویا. اگلے جمعہ تو انشاءاللہ العزیز چشتی بزرگان دین پیر پٹھان ساڈا تو سیاڑا ایویں لگے آوانگے پیر سیال تے پیر مہر علی لجپال. ٹھیک ہے اللہ تعالی دے فضل نال آخر دعوانا پلا جدا اے راتی میدان وچ بنائیے سنا چھوڑا نویں نظم بنائیے. سکولی دا مطلب اے جڑا اس نوں جائز سمجھے، ترقی سمجھے، تعلیم سمجھے، شعور سمجھے. ہاں جی جڑا اس نوں حرام سمجھے، لعنت سمجھے، بغیرتی سمجھے، کفر سمجھے، او سکولی دی مسلم اے. ہاں علامہ اقبال نو میں ولی نہیں مندا. کیوں مننا؟ اس واسطے مننا وچ رہ کے مخالف ہویا. توجہ نہیں فرمایا. مسلم سکولیاں دے عملاں تو جدا ہے، دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا ہے. دین نبی دے دشمن، دین نبی دے دشمن ہر کفر دے پجاری، قرآن تو ہے نفبہ انگریزی عقل ماری، کافر دے نال یاری مسلم دے بے وفا ہے. مسلم سکولیاں دے عملاں تو جدا ہے، دشمن نو گھر بلا کے اپنا نو ہے مراد ہے، دشمن نو گھر بلا کے